trójkąty i kwadraty. Pierwszy wielki przebój Dawida Podsiadło. Piosenka dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego, a pochodzi z debiutanckiego albumu artysty Comfort and Happiness. Wcześniej Elsztat i Come Away Melinda. Piosenka z repertuaru Harry'ego Belafonte, amerykańskiego wokalisty, który wylansował ją w roku 1963, a na samym początku duet Marka Jackowskiego i Anny Marii Jopek Deszcz. Kolejna trójka przed nami, rozpoczynają Świetliki. w sercu mym zamieszkał diabeł. Nie mogę jeść, nie mogę spać, coś ciągnie mnie wprost do wody, a buty me ślizgają się, jakiś mi poszkle wprost do wody. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do siebie nocy. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam by zerknąć prosto w oczy. Thank you.

znów spole się, wbijam już serce, a ręce są jak owce i zaczynam pędzę. Pierwsze nie mam żadnych szans, dlatego spróbuję jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz. I czy znów nie odpowiadasz? Nie wiem sam, za co mnie karasz. Przebacz mi, jestem jak trup. Daj mi szansę, spróbujemy znów. Kładą się nieśmiałe słowa pojednania w gardle. Padle pretensji zdeptane na mnie. To co osłe, głupi z tego co miłosne. A to co dobre wydaje się słabe i samotne. Tyle miłości, wybrudzę się od wyzwisk. Codzień deptany przez nas w poszukiwaniu winnych. Wie, że nie mam żadnych szans, dlatego spróbuję jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz. Oddycham mocno i mroźne powietrze owiewa mi twarz. Nie umiesz oddać siebie, to jak możesz dostać wszystko. To wszystko tak blisko przy sobie masz. Krzyczę głośno w noc, chyba nie mam szans. Ale wiem, że mimo wszystko spróbuję jeszcze raz. Krzyczę w noc, chyba nie mam szans. Ale wiem, że mimo wszystko spróbuję jeszcze raz. Tilaf i Lucifer, Lipali, Popioły i Lux Torpeda, Gimli. Te piosenki już za nami. Kolejne trzy przeboje roku 2013 przed nami. Edyta Bartosiewicz, WW i Mela Koteluk. I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań. Że nowy nas mąż

jak myślisz, czy map nie ma, bo wszystko się zmienia, w tym ja i ty. Czujność wzmóż, uprasza się o nowych map, sporządzanie na próżno. Śpiewała Mela Kotelu, wcześniej Bezsenność i WW, a na początku Rozbitkowie. Piosenka, którą Edyta Bartosiewicz powróciła po dłuższej przerwie artystycznej i dzięki temu utworowi dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego, a utwór pochodzi z albumu Renovatio. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zostały nam jeszcze dwa przeboje roku 2013 do końca programu. Wonky One i Hey w rolach głównych. Ja życzę Państwu spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. wyjść.